पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण करी गोपाल की सब होय जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोय करी गोपाल की सब होय। ये संतों की वचन है। संतों के जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, उसमें अपना पुरुष मानता है कि वो झूठा है, अति झूठा है, बहुत झूठा, उसकी कृपा से होता है। यो कौन कह सकते हैं कि जिनके आचरण में कोई खराबी नहीं है, मानो मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि कुछ नहीं है, इनके वशीभूत नहीं है, उनको ये दिखता है करी गोपाल के सब हो। ऐसा अपना पुरुष क्या करेगा मनुष्य, वे भगवान पर रख देते हैं अपने आप को और भगवान ही भरोसे रहते हैं, भगवान करो तो जैसे ही करते हैं। उनके भीतर में अपना कोई स्वार्थ अभिमान पक्षपात कुछ नहीं है, तो वे ऐसा कहते हैं, ऐसा होता भी है। हम लोग भी इस तरह से अपने अहंकार को कामना को वासना को तरह तरह की इच्छाओं को छोड़ करके हो जाए तो भगवान करे सभी, फिर आनंद ही आनंद होता रहे हरदम। ये भगवान का खेल है, ये खेल है, खेल में आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। ऐसा राग द्वेष है, हर सर शोक है, मेरा तेरा हर पक्षपात है, तो भाई कलयुग का निवास है, वहां आ जाता है। वहां भी होते भगवान की हुई, परंतु वो भगवान की हुई नहीं मानते, नहीं होती वहां पर, वे अपना अभिमान करते हैं, उससे होता है, उससे ये गड़बड़ी होती है। सभी भगवान के भरोसे रह जाए, एक आस रो एक वलर एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। जैसे पपीहे का नियम है कि वो वर्षा की बूंद ही लेता है, ऐसी एक प्रसिद्ध है बात, वास्तव में क्या है भगवान जाने, वो के वर्षा की बूंद के सिवा गंगा जल भी नहीं पीता। ऐसे जिनकी बात भगवान की तरफ लगी हुई है एक तक, वो कहते हैं करी गोपाल की सब भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा तो हरदम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, हमारे पर कोई करने का भार है ही नहीं, और उनके द्वारा बहुत दुनिया का भला होता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कितना भला हुआ है होगा, अगर ये कब चलेगा पता नहीं है, तो वे मानते हैं करी गोपाल की शोक। रावण इतना भी करते हैं तो उसे यही कहते हैं, तस कही हूँ ये हरिदे हरि के प्रेरे, भगवान प्रेरणा कर देगा मैं तो कहता हूँ भाई। और भगवान शंकर गौरी का प्रसाद उनकी कृपा से जो मैं हूँ वो सब हो जाएगा, सच हो जाएगा, क्योंकि वहां से सच्चाई निकलेगी सभी। मैं भगवान की कृपा से ही करता हूँ। ऐसे संत भगत भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वो कहते करी गोपाल केशव हो, और मस्त रहते, आनंद लेते, अपने करने का भाव रहता ही नहीं, अपने को अपने न भार है न भाव है। सचमुच ये बहुत बढ़िया बात है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। इस बात गीता ने कहा जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रितंते, ये समग्र रूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की भगवान ने, तो अंत में कहते जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रितंते, ये मेरे जरा मरण से मुक्ति लिए मेरे आश्रय लिए वचन करते हैं। जन्म मृत्यु नहीं बताया, जन्म मृत्यु प्यारी दुख दोषानुदोषण तेरवा अध्याय ये बात गई, या जरा मरण मोक्ष आये महावास तेरे, जन्म तो हो चुका अब वृद्धावस्था मृत्यु ये बाकी है बाकी, तो जरा मरण मोक्ष आये से मुक्ति पाने के लिए महावास सत्य भगवान का आश्रय ले ले, अपने हेकड़ी बहुत चलाई, अपना अभिमान बहुत किया, ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, परंतु भाई कर नहीं पाए। अब एक आस और एक मगर एक आस विश्वास भगवान के ऊपर है, भगवान कराएंगे वही होगा। अपने सब तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, और तस कही हूँ जैसे हरि के प्रेरे, जैसे भगवान प्रेरणा करे वैसे करे, अपने यंत्र है कठपुतली होती है वो सूत्रधार के नचाने के अनुसार वो नाचती है, उसका खुद अपना है ही नहीं कुछ, वो क्या करे जैसे सूत्र नचा वैसे नाचती हो, ऐसे ही भगवान के भगत भगवान जैसे करवाते वैसे ही करते, उनको करने की सुनने की वो मन में चिंता नहीं रहती। कारण क्या है जो भगवान के चरणों के शरण आ गए, अब करना क्या, जो जाको शरणों लिए ताके ताकि लाज, भगवान के चरणों के शरण हो जाते हैं तो बहुत मौज हो जाती है। सजनों अपने मन से बहुत किया, अपने बड़ी चतुराई लगाई, विद्या लगाई, समझ लगाई, सोचा बहुत किया, परंतु अभी तक वो कुछ मिला नहीं। बहम पड़ता है कि मिल गया पर मिला नहीं अभी तक, मिल गया होता तो फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, मिल जाने पर मिलने की इच्छा नहीं थी, मिलने पर मिलने की इच्छा रहती है, तो वास्तविक चीज मिली नहीं अभी। जानने के बाद जानने की इच्छा रहती है तो वास्तव में जाना नहीं, माने के बाद फिर माने की सही तो माने नहीं, पाने के बाद फिर पाने की सही फिर मिले तो भाई मिला नहीं, उनकी कृपा से मिल जाता है तो फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, जो प्राप्तव्य वस्तु है उसको प्राप्त हो जाती है, हरेक काम होता उसकी आखिरी हद होती है, एक सीमा होती है, तो ये साधनों की कभी सीमा परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, वास्ते पर पुरुषार्थ न पर किंचित साकाक्षात न परा कथे, उसे मजबूत नहीं वहां पहुंच गए, आदि अंतिम अवस्था अंतिम सीमा है, तुम ही सीमा में जहाँ जानना बाकी रहता नहीं, करना बाकी रहता नहीं, पढ़ना बाकी रहता नहीं, कुछ बाकी नहीं रहता। और सजनो जब तक उस परमात्मा को प्राप्त करे तब तक कितना ही काम कर लो, कितना ही धन कमा लो, कितना ही करो, होगा कुछ नहीं। ज्यादा धन के लोभ में आकर के अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, बहुतों को दुख दोगे, कष्ट दोगे, और कुछ नहीं होगा। बड़ी सरलता से सीधाई से भगवान के चरणों में शरण हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जरा मरण मोक्ष आ भी अपना मुक्ति पाने के लिए भी अपना दुख दूर करने के लिए भी कुछ नहीं करना, अपने करना कुछ नहीं है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। बड़ी बढ़िया बात है, भगवान ने इस शरणागति को अंतिम बताया, अंतिम अंतिम सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम बच, सर्व गुह्यतम सबसे गोपनीय अत्यंत गोपनीय ये परम वचन में कहता हूँ, श्रुवे परमम बच। तो प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, बात सुनता है तो सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परम, तो क्या कहेगी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो और किसी का आश्रय मत रख, और आश्रो और बल और आश्रय पर विश्वास वो होते। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि और आश्रय बल रखता है ये हर जीव जड़ता ही, ये जीव की जड़ता है, भगवान के रहते हुए दूसरे की आशा करता है, दूसरा का आश्रय रखता है, मन में दूसरा का भरोसा रखता है कि ये निहाल करेंगे, ये कुछ करेंगे, ये करेंगे, ये जीव की जड़ता है, महान अज्ञता है, महान मूर्खता है। प्रभु के रहते हुए भगवान को छोड़कर करे इंद्र आशा, करे तो कहो कहा विश्वास, विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ है, करने की जरूरत क्या है। देखो आप भाई बहन सब ख्याल करें, ध्यान दें, हम अपने यहाँ अपनी माता के जन्म लेते हैं तो अपने जान को लेते हैं क्या। अभी जो परिस्थिति आती है, कभी सुखदायी कभी दुखदायी, कभी आदर की कभी निरादर की, कभी प्रशंसा की कभी निंदा की, जो क्या ये परिस्थिति हमारी बनाई हुई होती है, जो होने आ रहा है वो होता है। अब वैसी कभी मन में आ गई तो वैसी हो गई, तो वो तो होने वाली मन में आ गई उसने हो गई, हमारी क्यों हुई नहीं हुई, हमारी जाने का कारण नहीं हुई है, वो तो होनहार थी वैसी वैसी बात हो गई। पंजाब में एक संत हुए हैं फूला सिंह जी, खेती करने वाले घर में जन्म था, वही अपना भजन करते थे, तो कोई संत मिल गए और कह दिया भैया ऐसे तुम भजन करो अपना, तो उसमें लग गए बालकपन से ही, तो भजन नहीं कहते वो लिखा कहते थे, ग्रामीण लोग अपने अंगुलियों पर लिखा करते हैं, वो लिखा तो लेखा करते थे, अपने भजन में मस्त हो गए। घर वालों ने कहा भैया गाया चराना है तो गाया चराने के लिए जाते, तो गाया चरा में निगे रखे तो लेखा भूल जाए, और लेखा कर तो गायों को जरूरत चली जाए, तो गायों को तेरे कह देते कि देखो गौ माता ये खेत है, खेत ये सबके खेत में जो कुछ दिखता है, अरे तुम घास दिखा है ये सब तुम्हारा है, पर तो अभी मत खाना, इसमें जो ऊपर गेहूं निकलेगा वो जो मनुष्य ले लेंगे फिर तुम्हारे को मिलेगा, सब और है किसका, कोई जो है तुम्हारा ही है, और कोई इसको खाने वाला है नहीं, इस वास्ते ये तो मिलेगा जो ये मनुष्य अपना भाग ले ले, अभी तुम्हारा और मनुष्य दोनों को भाग मिला हुआ है, इस बात अभी नहीं खाना, ऐसे कर लेखा कर जाते, कोई गाय खेत में नहीं जाती, बाहर चलती रहती गाय। कई लड़कों को पता लगा कि यहाँ यदि गायों को इधर करना नहीं पड़ता, आप ही ठीक होती है, वे गाय उसमें ला देती, गाय खेलते हुए आनंद से, तो गाय उसमें आ जाती, वो सुना देते तो गाय वैसे काम करती। ऐसे कोई आश्चर्य करता है तो आश्चर्य नहीं है, ऐसा होता है, ये तो संतों की बात है, साधारण रीति से भी ऐसा होता है। गाय चराने वाले जाते थे, बात याद आ गई, घास में एक जानवर होता काला, उसके ऊपर छाग आ जाती है सफेद सफेद छाग, उसको बिड़ा कहते हैं बिड़ा। तो वो जब घास में आ जाता है और भूल भूल से गाय खा लेती है तो बीमार हो जाती है गाय। तो गाय चराने वाले और कह देते हैं गौ माता अभी घास में बिड़ा आया हुआ है और छाल से चरना अच्छी तरह से, वो गाय पेट में जाएगा तो बड़ा तैयार हो जाएगा ऐसा कह देते हैं तो गाय अभी ठीक रहती। कायम है ऐसी बात, गाय समझती है कि बोलती नहीं बोल सकती नहीं परंतु बहुत समझती है। मैंने यहाँ देखा है गाय बंधी हुई पथरा बना हुआ है, लड़के आते हैं कुत्ता यूं तेज हो जाती है तेज, तो खड़ी क्या करेगी बंधी हुई पथरा बंधा हुआ। तो हम लोग जाते पास में शांति मुझे देखते हम फिर गुस्लाते करते खुश में देखती वो तो देखती है कि ये हमारे ऐसे करने वाले कल्याण में चित्र रखने वाले जगन्नाथ क्या नाम होते हुए। उन्होंने लिखा मेरी भूरी गाय, उन्होंने लिखा कि मैं अपने घर पर रहते थे गाय बंदी रहती थी एक तरफ, रात्रि में चोर आए गाय बड़ी शानी सीधी थी, चोर आए थे चोर आए तो गाय क्या करे, तो गाय अपने जोर से तोड़ा ली रस्सी को तोड़ा करके उनके पीछे भाग गई सबको भगा दिया। ऐसे रक्षा करती है। एक संत थे उनकी बात सुनी, कई गाय रखते थे तो गाय में रहते अपना, तो गाय चर्चा आ रही उनके पास बाबा जी जब सो देते उनके पास चार बैठ जाती थी, रक्षा करती है। इस तरह से पशु रक्षा करते थे तो फूला सिंह जी महाराज अपने भजन में लग जाते, शाम को कोई कह ले आते वर्ष बीत गए ऐसे बूढ़े हो गए पढ़े लिखे कुछ नहीं पर भगवान में रात लगे हुए थे। सजनों ये कई बात सीखने की कहीं पढ़ने की कहीं सुनने की बहुत सी बातों की लालसा होती है, अगर सब छोड़ भगवान में लग जाए तो सब लालसाएं पूरी हो जाती है। जितने संसार में कहीं भी त्रिलोकी में जो कुछ विशेषता है गुण है योग्यता है प्रभाव है बल है सब मोह तेज और संभव भगवान के तेज के अर्थ से उत्पन्न होता है, सब कुछ भगवान में है उसमें लेकर दगे दगे घूमते फिरते पूरा नहीं होता, तो उसमें लग जाए तो पूरा मिल जाता है कुछ कमी नहीं रहती वहाँ। एक आंसू एक या बात एक आंसू एक बल एक अनन्य भाव से भगवान में लग जाए अनन्य चेता सततम जो माम स्मृति नित्य सा अनन्य चेत से जो मैं निरंतर स्मृति करना है उसके लिए भगवान कहते मैं शुरू हो जाऊं जो भगवान मिल जाए दूसरी चीज क्या है, दूसरी क्या चीज बाकी रहेगी, सब चीजें होती है आप साफ होती है। मनुष्य उद्योग करता है वो भी होता है भगवान की कृपा से ही, वो अपना मान लेता कि मैंने कैसा कर लिया ऐसा कर लिया होता भगवान की कृपा से ही है, ऐसा कह लिया तो सब जगह ऐसा कर ले वो ऐसा होता नहीं किसी उम्र में मन सही बात नहीं होती है। तो भगवान करते हैं उसी शरण होकर आश्रति जो इतने करते है तो सद्बुद्धि भगवान देते है सब करते है भगवान है। शरणागत भक्तों की बातें हमने पढ़ी है वे कहते हैं कि हमारा काम तो करते हैं भगवान और मौज करते हैं हम चिंता दीन दयाल गुरु मोह बन सदानंद सब चिंता फिक्र भगवान को छोड़ दे अब आपने निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए निश्चोक हो जाए निश्च काम जैसा भक्त पर न्याय के अनुसार वो करता रहे अपनी चिंता क्या है अपने न तिरने की न डूबने की न भले की न बुरे की न सुख की न दुख की न अनुकूलता की न प्रतिकूलता की कोई इच्छा क्यों करे अपने अपने भगवान विधान करते हैं करने में सावधान होने में प्रसन्न बड़ी बढ़िया चीज है ऐसे भगवान करते हैं। तो एक उसी बात याद आ गई, फूला सिंह जी थे पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक पंडित ने उनका जीवन लिखा है, बहुत पुराने कल्याण में हमने पढ़ा था। तो वो पंडित कहते थे, मैंने कई प्रश्न किए और उसे उत्तर दिया, वो संस्कृत की पुस्तकों में नहीं है, ऐसा विलक्ष उत्तर दिया, उसी टीका नहीं हुई नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं कहा महाराज, योग दर्शन में पातंजल योग दर्शन में आया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल गई, सत्य की प्रतिष्ठा होने से वो जो कहता है शुरू हो जाता है, तो ऐसी शक्ति आ जाती है महाराज, क्रिया फलाशय तुम जो कैसे हो जाए। तो पहले आश्चर्य किया कि यह पत्र पोथी में लिखी है, यहाँ पोथी में लिखी है, और आज एक ऐसी बात तो अनुभव में आती है, पुस्तक थोड़ी मिलती है ऐसी पुस्तक में, तो पढ़े हुए थे नहीं, काला अक्षर फैस है उसकी नहीं जानते, ऐसी बात लगी है सत्य पत्र क्रिया फलाशय तुम महाराज, कैसे होता है कि देखो अब उत्तर दिया बढ़िया, जो भगत होता है भगवान का, भगवान में रात दिन लग जाता है, तो सबसे सत्य परमात्मा है, उस सत्य में लग जाने के कारण से वो सत्य उनके सब अंग में उतर जाता है, मन में बुद्धि में इंद्रिया में शरीर में प्राण में वो सत्य आ जाता है, भजन करते करते वो आ जाता है, जैसे वो भवरी है लट कीड़ा होता है उसी भवरी बन जाती है, ऐसे वो सत्य हो जाता है। तो कोई पूछता है तो बात कह देते हैं, तो कह देते हैं क्या कि जो वास्तव में होने वाली बात है वही उनके मुंह से निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं, जैसे होने वाली होनहार है ऐसी बात उनसे निकलती है, लोग कहते हैं कहने से ऐसा हो गया। अब ये व्याख्या किसी पुस्तक में नहीं देखी, भाई पुस्तक ऐसा नहीं है, पुस्तक लिखा हुआ ऐसा है, वो जो कहता था हो जाता है, उनकी सिद्धि आ जाती है, उनकी सत्य की प्रतिष्ठा होने से होते हैं, ऐसे अहिंसा प्रतिष्ठा है अब तद संघ गैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके बाद में संघ मकरी साथ में रहेगा, बैर छू स्वाभाविक बैर छू चूहा बिल्ली का बैर बिट जाता है उसके पास में। तो ये क्या है, ये सत्य उतर जाता है, वो सत्य भाइयों बहनों आप ध्यान दो, वो सत्य आपके हमारे लिए खुलता है, जो अच्छे अच्छे संत महात्मा में वो भगवान का प्रभाव आया है वो आज भी भगवान के मना नहीं है, अगर विचार किया जाए आदि अभी सस्ता है, कलयुग में भगवान ने रियायत भी है, एक छूट दी है, मौका दिया है, कलयुग में जल्दी होगा, मैं बहुत बहुत कठिनता से समय लगने होता था वो काम बड़ा शुभ होगा। तो राष्ट्रीय थी वो क्या के शुरू पंडित बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने लिखा है कि कैसी बात कही, उनका सब सत्य हो जाने से वैसे ही होता है। अब आप झूठ कपट करते हैं, बेईमान करते हैं, ठगी करते हैं कि भाई हम तो ऐसा करते होता ही नहीं, होता कैसे, आप अपनी शक्ति का नाश करते हैं, अपना व्रत अपना नियम ठीक रखे मर्यादा के अनुसार, ठीक मर्यादा के अनुसार सब काम उन्हें ठीक होता है, मर्यादा के अनुसार स्वाभाविक जीवन बढ़िया होता है। एक गाड़ी होती नहीं रेल माल गाड़ी 25-30-30 डब्बा रहता है और चला जाता है, तो वो रास्ता पार करने से वो सब ले जाता है, अगर पटरी से नीचे उतर जाए तो उसमें खुद भी नहीं चलेगा, गरीब क्या ले जाए। ऐसे अपना जीवन मर्यादा पर चलता रहे तो क्यों का उद्धार हो जाता है, कल्याण क्यों होगा, अरे मर्यादा छोड़ दे तो खुद भी उठ पाता है, उधर भी नहीं क्या करे, जन लिया आप तेरू नहीं और कहीं तारे खुद नीति अंदाज उद्धार क्या गए। तो वो मर्यादा पर चलो, हर एक भाई बहन उतार के अपनी मर्यादा को समझ। घर में सास है, बहू है, दिरानी है, जसानी है, नंद है, भौजाई है, जो है वो अपना अपना काम ठीक करने करो। अपना काम दो बात खास है, दो बात आराम है, सुख है, वस्तु है, ये तो देने की है, और काम धंधा खटना परिश्रम का ये लेने का है। थोड़ा सा ये बदलते, कैसे बदलते हैं? एक संत थे, उनके पास में गया एक भाई कि महाराज जल्दी कल्याण कैसे हो, जल्दी कल्याण ऐसी बात बताओ। लोग पूछे सुगम उपाय बताओ, सरलता से उपाय मिल जाए, ऐसा बताओ उद्धार हो जाए। तो उनके नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पाठ करो, पूजन करो, कि नहीं बातें बताओ। तो कई दिन से वो जाते कहता था। तो एक दिन बाबा जी ने क्या किया कि वो आया, उन्होंने कहा ऐसा बताओ, तो बाबा जी उठ गए, वो भी उठ गए। तो नदी चलती थी, उस नदी के किनारे किनारे घूमते हुए चले गए। तो संत थे, बड़े योगी सिद्ध पुरुष थे, योग योग योग की जो ये जितनी सिद्धियां है, ये सिद्धि हो जाती तो वो सिद्धियां चमत्कार हो जाती। ये सब में होने का कार्य नहीं है, जिसके मन में ऐसी वासना रही है उसके होती है ऐसी। तो सिद्धि से उन्होंने मगर का रूप धारण किया, मत्स्य मगा मगर। तो मकर है वो बैठा है, तो वो जो पानी आ रहा है उसके सामने यो इतना मुंह बाया हुआ यू बैठा है, अब पानी का प्रवाह मुंह में आ रहा है। तो बाबा जी और वो भगत उसमें आए, तो वो बोला कि महाराज मैं कैसे मर रहा हूँ। बाबा जी कहते देखो भाई जब कैसे मर रहा है ये मकर, क्या पैसे क्यों मर रहा है? कहते देखो मर रहा, कहते मैं पैसे मर रहा हूँ। और गंगा जी का वो नदी का प्रवाह उसके मुख में आ रहा है, मुख कर रहा हूँ बैठा है और प्यासे मर रहा हूँ। अरे मुख में पानी आता है महाराज, आता है, मैं बात क्या करूँ। उन्हें मुंह को दिखाया, नीचे या छेद है इसे नीचे, तो वो नीचे निकल जाता है और जो गले का छेद ऊंचा रह जाता है, तो वहां तक जब पहुंचता नहीं भीतर बह जाता है, तो मुंह में आता लगता है अच्छा फैल जाता है, पी नहीं सकता, कंठ में नहीं जा सकता, क्या करे। तो समझा क्या भैया बताओ, कोई उठी बताओ, कोई इनको विचार कैसे मर रहा है। कि महाराज आप बताओ, भैया मैं तो नहीं, तुम बताओ वो क्या करे, कैसे मर रहा है। कि जब आता है अच्छा लगता है, परंतु तुम बह जाता है, नीचे छेद में चल जाता है, कंठ वाला छेद ऊपर रह जाता है, वो छेद पहले भी निकल जाता है, तो कंठ में जाता नहीं, इस प्यास कैसे मिटे। तो यह मैंने कैसे प्यास मिटे, भाई भाई जा रहा है, तो क्या करे। तो उसने कहा महाराज मकर है ये, पानी का तो डर है नहीं, पानी में डूब जाएगा मर जाएगा, ये तो बात है नहीं, चल मैं रहने वाला है, ये यूं बैठा है यूं बैठ जाए बस, तो पहले छेद गले वाला आ जाएगा, पीछे वो ऊपर रह जाएगा, तो पहले छेद पानी पी जाएगा। कैसे ऐसे होने से तृप्त हो जाएगा? हम आप ही विचार करो, एक गले के नीचे सीधा से निकल जाएगा, गले के छेद कंठ गए ऊपर, तो वो आदमी उल्टा होने से पहले वो छेद आ जाएगा गले वाला, तो उसे पानी पी लेगा, ऊपर के छेद पानी निकलेगा, निकल जाए तो अधिक अधिक निकल जाएगा। होगा तो ठीक है, तो बात तो बहुत बढ़िया बताई। तू जो कहते उद्धार कैसे हो, ये ऐसे ये उद्धार है, उल्ट जाओ ये। आज जो स्वार्थ में करके हाय धन हाय धन हाय भोग हाय आराम हाय मान हाय बढ़ाई हाय प्रतिष्ठा मेरे को मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये भैया छेद है, ये सब जितना आनंद है वो प्रवाह छेद में उठ चला जाता है। ये जो मन में चाहना कि मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, मैं सुख पाऊं, ये ना बहनों में भी यही बात है, हम सुख पाए, हमारे काम लगे, हम आराम करें, ये महाराज ये तृष्णा मिटेगी नहीं, पानी सब चल जाएगा, पेट हो जाएगा नहीं। अर्थात शांति नहीं मिलेगी, दुख होगा, रह ही करेंगे, दुख होगा, कलह होगी। अगर ये उलट दे कि काम तो दूसरों का करना, सेवा दूसरों की करनी, वो काम धंधा अपने काम में लेना और चीज वस्तु दूसरों को देनी, आराम दूसरों को देना, मान दूसरों को, बढ़ाई दूसरों को, सेवा दूसरों की अपने करनी, वो सेवा अपने करनी है, दूसरों को आराम देना है। ये जो मनुष्य में स्वार्थ वृत्ति है, ये स्वार्थ वृत्ति होने से महाराज वो छेद है, ये मेरे को मिल जाए ये बड़ा छेद है। अब ऐसी पूर्ति होगी उसे तो बहुत बड़ा छेद, सब जितना आवे वो स्वार्थ बुद्धि में स्वार्थ बुद्धि चला जाता है, अपने को मिलता नहीं। तो स्वार्थ बुद्धि नहीं, परमार्थ बुद्धि हो जाए। सत्संग करने वालों में भी यही बात चाहिए, दूसरों को सुख मिले, मैं खाऊंगा। तो ये तो कुत्ता में ही है, गधा में भी है, शेर में ही है, निजी प्राणियों में ही है, उससे काम कैसे हुई, दूसरों को मिले। तो सबको मिलेगा आनंद से, बड़े प्रेम से, आदर से, और शांति मिलेगी। केवल भाव बना ले अपना, अच्छा वस्तु नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोल, बाजार में चीज मिलती है भाव से, कितना शेयर मिलती है कितना, और बाजार भाव, बाजार जो भाव का दिन, भाव बाजार के अधीन, व्यक्ति का दिन नहीं है, परंतु ये भाव है व्यक्ति का दिन, अपना व्यक्ति बना लो, दूसरों को सुख हो, औरों को आराम हो, औरों का भला हो, मान बढ़ाई दूसरों की हो, आराम दूसरों को मिले, काम धंधा में करूँ, सेवा में करूँ, धंधा में करूँ, खटों में परिश्रम करूँ, तो बड़ी शांति मिलेगी। पर अब दिखता क्या, वो बैठे पानी आता तो है पर भीतर नहीं पहुंचता, ऐसे स्वार्थ के लिए काम करते हैं, इतना धन आ जाएगा, इतना मान हो जाएगा, इतना आदर हो जाएगा, मैं ऐसे बड़ा हो जाऊंगा, ये मित्र समझते हैं हमारे सब मिल जाए, ये काम घर वाले सब मेरे अनुसार सुने, मेरा कहना करें, अरे भाई ये तो असंतोष है, इसमें सुख नहीं होगा। काम धंधा मैं करूं, चीज वस्तु आप रखो, आराम आप रखो, आराम दूसरों को दे और परिश्रम अपना दे, क्यों उल्टे बस मौज जाए, लोग कहने लग जाए छोटी बहू और कमजोरी हमारी बिजनेस बहुत अच्छी आ गई, बड़ी बूढ़ी माताएं काम करती है, तू देखो कैसी बुझाई, बहन होती है उसको काम करने वाले तो भाई भी चाहते है, उधर सासुरवाद चाहते है, एक काम न थे क्या बना मार वाली बस आ जाती, काम दे मलिया दे छाती पर मुंह उधड़े, कौन को चावल कौन चावल बनाया, कोई नहीं भाई जिंदगी जाओ, सासरे वाले लेने वाले कहीं जाओ, हाँ ले जाओ चल ले जाओ, सासरे में हेर पी भाई आवे तो भाई ले जाओ, कि थोड़े भाई ने ले जाओ साहब, ठीक है जब भाई जी ने चाहिए एक काम करे तो मैंने सब चाह, मैं ऐसा घर देखा है, चार पांच भाई है, एक बहन है, बहन लेने वाले समझे ना सा, हमारे तो माँ की जगह है, हम भाई से पूछते हैं, कोई काम करना हो तो भाई से पूछ कर करते, तुम्हारी माँ की जगह हम नहीं भेजेंगे, सब भाई आदर करते, भाई आदर करे, नहीं तो ये स्त्रियां होती है ना, ये पीर में तो सुख पाती है जब तक ब्याह नहीं हो, तो ब्याह होने के बाद में सासरे में जाती है तो भोजनों को दंड सुहाती नहीं, वे सुहाती नहीं, न भोजाई स्वभाव, न नंद स्वभाव, न दिलानी स्वभाव, न जिठानी स्वभाव, न सास स्वभाव, न बहु स्वभाव, स्वार्थी स्वार्थी हो दूसरे नहीं करे, काम करे लेकिन बड़ा आनंद करे, बड़ा सभी आदमी करे सभी, तो अपना सरस अंत करो, काम धंधा करो, भगवान को याद करो, ये सब गुण सत्संग से आते, सत्संग किए बिना आदमी भूल जाता है, ये सत्संग करने वाले को वेद समता है, अनुभव है, मैं तो अटकल लगाता हूँ भाई, सत्संग करने वाले अनुभव है। पांच सात महीना दो चार महीने सत्संग करे तो गड़बड़ हो जाती है, फिर एक दो चार दिन सत्संग करे नई बात चेतना हो जाती है, सबके साथ बर्ताव अच्छा होने लगेगा, प्यार का अच्छा उदार का सबके साथ अच्छा बर्ताव होने लगता है। और पहले बीत लेगा दो चार महीना पांच महीना पसंद नहीं करे तो वो भूल जाती बातें, तो सत्संग यही तो जागृत हो जाती है, जैसे अग्नि पड़ी है वो पड़ी पड़ी ऊपर राग सा जाती है दिखती नहीं, थोड़ी सी ऐसे करते जग जगाते ऐसे, इस तरह से सत्संग के द्वारा भीतर में सद्भाव है, सुंदर अच्छी अच्छी बातें है, वो चमकने लगती है, चमकने लगती। अच्छी पुस्तकों पढ़ने से, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बदलाव होता है, भीतर के भाव बड़े जागृत होते हैं। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बना के लिए कथा गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की कथा पढ़ो, सत्संग करो, सुनो सुनाओ, आपस में चर्चा करो, उसे एक जागृति आती है, होश आता है, नहीं तो बेहोश आ जाएगी वो, ये स्वार्थ की मात्रा आराम आराम करने खाऊ खाऊ खाऊ ये वृत्ति, ये पशु स्वभाव है पशुओं का, पशु स्वभाव आ जाता है उसमें, सत्संग करता रहे सत्सा तो सत्या करता रहे तो गुण आप साहब आते। तो फूले सिंह ने क्या कहा कि ये गुण पहले अपने आ जाते हैं, उनके द्वारा झूठ बात निकलती ही नहीं, अब वो है ही नहीं, वहां चीजें कहां से आवे, वो जैसे होने वाली बात है तो होने वाली बात वैसे कह दी वैसे ही होगी, लोगों ने सो रहे जिन्हें खिचड़े से ऐसा हो गया, ऐसे नहीं है होने वाली बात कहते जाता है, ऐसी सुंदर व्याख्या मैंने सुनी। तो ये स्वयं करे अपना, देखो एक बड़ी भूल होती है, बढ़िया चीज है तो हमारे होनी चाहिए, हवेली हमारे बढ़िया हो, मोटर भी हमारे बढ़िया हो, मान आदर सत्कार भी हमारा हो, धन भी हमारे को मिले, ये अपने लिए चाहते है। और त्याग बैराग देखते ये बड़े संत है, बड़ा त्यागी है, बड़े महात्मा, बड़े अच्छे है, क्या है ये त्यागी है, ये अपने कोई नहीं चाहते, बड़े अच्छे है, तो बड़े अच्छे तो तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हारी क्या बात है, वो अच्छे नहीं बनेंगे, धन का ईर्ष्या कर हमारे हमें हमारी होनी चाहिए, अरे नहीं त्याग हमारे होना चाहिए, हमारे नहीं त्याग तो सब मौज गए आड़ मिल जाए, कैसे बढ़िया ब्याज है, घर वाले सबकी सब राजी, बाहर के भी राजी, सच्चे काम पड़े साथ में सबके सब प्रसन्न हो जाए, बिना कौड़ी कौड़ी पैसा खर्च किए बिना सब राजी हो जाए, बड़ो दान सम्मान, ये बड़ा दान होता है सम्मान आदि दान बड़ा होता है, तो जो वारा देना अपनी नियत अच्छी हो सबको अच्छा लगता है, उनके अच्छे गुण होने से सबको प्यार आता है, सबको स्नेह आता है, सबको अच्छा लगता है, और पेटू और चट्टू होता तो किसी को अच्छा नहीं लगता, अपना पेट भरना चट्टू चटोर बन, तो ये स्वार्थ बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि ना परमार्थ बुद्धि ले जाए, परमार्थ बुद्धि ले जाए, आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, जिसे प्रकाश मिलेगा प्रकाश। अब सुना आठवें अध्याय में है शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग है, तो शुक्ल मार्ग है उसे प्रकाश है, दिन है शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण है, ऐसे उसमें लिखा है, तो उसे प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें मुझे ब्रह्म लोग जाते हैं, दूसरा प्रकाश है आजादी है, इधर कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, अंधेरे अंधेरे अंधेरा, वो पीछे लौटता है अंधेरे में, तो अंधेरा क्या है प्रकाश क्या है, जितना जितना स्वार्थ का त्याग है, एक पुस्तक में हमने बात पढ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी, नई सी बात मिली, अपने स्वार्थ है ना, या ये है अशुभ शुभ कर्म की व्याख्या करी, शुभ कर्म कौन सा और अशुभ कर्म कौन सा, तो हमने कहते भी शास्त्र में लिखा है वो शुभ कर्म है और उल्टा करे अशुभ है, ऐसा कहते हैं तो सीखी हुई बातें कहते हैं, जो संतों की सीखी हुई वो नहीं होती अनुभव की बात, तो सीखी हुई बात काम नहीं देती है, अनुभव की काम आते नहीं, वे कहते हैं कि ये जो मेरा काम हो यार मेरे को मिले, ये है ना ये निषेध है, निषेध आचरण कौन सा, के स्वार्थ को लेकर काम करना ही नहीं सिद्धाचरण, और दूसरों हित के लेकर करना ये है शुभ आचरण पुण्य। इसको शुभ कहते हैं, इसको शुभ कहते हैं, उसको पुण्य कहते हैं, और जो स्वार्थ के लिए इसको पाप कहते हैं। मेरे को लगी तो नहीं सी बात, मानो अपने स्वार्थ का उद्देश्य लेकर करोगे काम तो वो हो जाएगा अशुभ कर्म, और दूसरों हित के लिए काम करोगे काम हो जाएगा शुभ कर्म, और जितना जितना अपने स्वार्थ का भाव है उतना उतना उसका स्वार्थ भाव है अशुभ है, वो पाप है, अन्याय है, और पाप है, सब पाप नहीं है। और अपने स्वार्थ का त्याग करे वो पुण्य है। तो अच्छी फिर देख रहे हैं तुम गीता में लिखी है, अथ क्यों न प्रयोग तुम पापान चलती पुरुष, मनुष्य पाप न चाहता पाप क्यों करते है, काम ऐसे क्यों होते स्वार्थ भाई करता है। बात तो वही मैंने लिखी हुई ढंग से थी, गीतम चीज गीतम चीज मिल जाती है, ऐसे पढ़ता हूँ ना गीतम लिखते ऐसे गीतम पढ़ी हमारा गीतम है ये बात, पर उतना ख्याल नहीं आता, ये बताते ख्याल आ जाता है। तो ये अपने स्वार्थ यही पाप है, यही अन्याय है, इसलिए फल दुख होता है। जितने संसार में दुख है कामना का सोते कैसे बढ़िया बात बताए, स्वार्थ बुद्धि लेकर करते ये पाप है, और परमात्मा जो हित के लिए करते ये पुण्य है। बात ऐसी बढ़िया लगी, तो वही इस तरह से अपने स्वार्थ का त्याग कर हित करे, आपस में घरों में काम करे इस तरह से, तो घर पवित्र हो जाए, घर पवित्र थे उनका अंदर सब पवित्र हो जाए, अच्छे साधुओं को अंदर में जो साधुओं का अंदर निर्मल हो जाए, पवित्रता आ जाए, स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित का बारे सब जो सर्वे भगवान तो सुविधा सर्वे संतों में आ गया सर्वे में दाड़ी पर संतो माँ कष्ट को भाव। एक कथा सुनी पूरी तो याद नहीं है भाई, एक माई थी वो घर में खूब काम करती, विधवा उसकी याद नहीं है, तो काम करती थी खूब खटकर परिश्रम करती थी, भगवान भजन में रुचि त्याग वैराग भीतर में और भजन करूं ऐसी इच्छा थी, परंतु घर का धंधा छोड़कर गई नहीं बाहर, कहीं भजन करने के लिए कहीं तपस्या करने के लिए नहीं गई, घर में काम करती सबका तो सबको अच्छा तो लगे ही, तो वो करती कौन तो उसका हृदय बड़ा पवित्र था, तो उसके जेठ का लड़का था तो सबका प्यार करती अपने बच्चों के तरह, सबका ही सबकी माँ जो होती सब बालक छोटे बड़े जितने हुए माँ की तरह मानते थे, वो भी माँ की तरह ही बच्चों का पालन करती थी। तो वो जेठ के लड़के के हो गई अंगड़ी में पीड़ा, पीड़ा हो गई बहुत बढ़ गई, तो भाषा भाषा काकी ने बड़ी माँ है बड़ी, तो कहते बादशाह हमारी पीड़ा बहुत होगी, बादशाह हमारी पीड़ा होगी बहुत, घबरा गया। अब जो दया रखते हैं प्यार करते हैं बालक दूस बोल के और क्यों गए, अब डॉक्टर है तो और माँ है तो और वैद्य है तो यही है, जो घबरा गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि पीड़ा हो गई तो घबरा हो गया, रोने लग गया, उसको आएगी दया, जैसी देगी दया आ गई, तो दया आ गई, दया आ गई तो कहते है भाई वह पीड़ा उठ मिट करके वे मारे मार वह हो गई बड़ी माँ हो गई, और फिर उसको थोड़ा टांग दिया तो यार उसी को मिटी दोनों को मिट गए, ऐसी बात है। हृदय में कृपा होती है तो पीड़ा उस आ जाती हो दया ज्यादा होने से, और उसे ठहरती नहीं तो उसे करूंगा तो फल बहुत है नहीं तो कहाँ ठहर बेचारी उसे यहाँ आएगी ना यहाँ नष्ट होगी, तो ऐसी बातें होती है। वो भद में कृपा है सबकी दया है तो बड़ी श्रेष्ठ माता होगी, सभी वो घर में गई नहीं तपस्या की नहीं, दूसरा सुख हो जाए दूसरा आराम हो जाए सबकी सेवा बन जाए सब सुख हो जाए, वो ये बात में नहीं कि मेरे में शुद्धा ही आ जाए ऐसा करूँ तो मेरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, चाहने से इस बात नहीं होती है, ये तो चाह रही दोनों से। और मारवाड़ी एक कहावत आती है भाई आप समझते नहीं सर, घी तो आडे का आडा आता है घी तो आडे आता है मारे घी तो ना ना कहे उसको घी मिले, घी गातो घी गाते सीधे। तो ये बात है, अच्छा अच्छा आदर और सुख दो, अच्छा भाव से मिले, अपने सुख नहीं चाहो सुख चाहो आप ही सुख आओ आप ही। हमने ऐसी बातें सुनी है संतों की, इतिहास भी सुनी है, जो पास में अनेक चीज आओ, आवश्यकता होती है पीछे और चीज आती है पहले। आज चीज कैसे आ गई तो कल आवश्यकता पड़ेगी आ जाएगी। धन निर्धन की, धन की एक व्याख्या सुनी मैंने, संसार निर्धन कौन है? निर्धन वो है चाहे उस पास पैसा हो लाखों करोड़ों रुपया हो, ऐसा कौड़ी भी ना हो। धनवान कौन है? ये बाहर का धन ये धनवान नहीं है, गरीब से गरीब है उनके वही धन एक बरोबर है। तो धनवान कौन है? कि धनवान के धनवान वो है जिनके मन में रुपयों की दास्ता नहीं है। रुपया मिले हाय रुपया इतनी है, मिले तो मोज, नहीं मिले तो मोज, सही भी कुछ पास में नहीं, वो धनवान है। और धनवान के अभाव, निर्धन के तो अभाव रहता है, अब चीज चाहिए पर चीज है नहीं, और मिले और मिले, अब ध्यान देना, और मिले रहे और भक्त पर वस्तु मिले नहीं तो दरिद्री और क्या होता है? दरिद्री मिले और वस्तु पर होती नहीं तो लघुपति करोड़पति कैसे रहता है? और जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके जरूरत होती है, उनसे पहले वस्तु मिलती है, जरूरत से पहले वस्तु मिलती है। आज की जिंदगी क्या आ गई तो कल काम आ गई। जैसे माँ के बालक जन्मता है तो दूध की तैयारी पहले होती है फिर बालक आता है, ऐसे ये नियम है। अगर त्याग गुरु ठीक तरह है तो वस्तु पहले आती काम होता है। तो वो धनवान है, कोड़ी पास में नहीं पर धनवान है। अरे करोड़ रुपया है उनके वस्तु नहीं है, क्या ये वस्तु नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको दिखा बड़ा धनवान है। दरिद्री दशा भाई है नहीं, और मिल जाए और मिल जाए तो और मिलने की दशा आती है, आवश्यक वस्तु नहीं आती, और मिलने की इच्छा नहीं और वस्तु पहले आती है, अरे पास बाबा जी जाते पास कहीं नहीं। तो वो धनवान है, तो धनवान वाली वस्तु पहले आती है। भूख लगने से भोजन पहले होता है। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर फैली, रोटी देसी तो मूर्ख धारण करे क्यों करे? संतोष में अपने भजन स्मरण करता रहे, अब वो भजन करना वो देने वाला भगवान जाने, चाहे प्रायोग हो चाहे भगवान हो चाहे वो, हम क्यों चिंता करें उसकी? सभी तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास, कबू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। बिगाड़ नहीं होता, चीज पहले आती, चीज आवश्यकता होने से सब तैयार हो जाती, चीज आ जाती है आप ही। तो वस्तुओं का घाटा नहीं रहता, वो इच्छा रहते थे मन में इच्छा नहीं, पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं मिलती, और फिर से पूछते पढ़िए पढ़ने को समय नहीं मिलता। ऐसी बातें होती है जीवन में घटती है, ऐसी बातें मन में सीमित रहे तो बस ऐसी परिस्थिति बनती है। वो मिलता मेरे उस चीज मिल गया जो निहाल होता हूँ, या दूसरा जो दरिद्रों की ये बात है या धनवानों की ये बात है कि दूसरे कहते हैं कि मैं चीज ले तो निहाल हो जाऊ, वे धनवान है। कोपी न बनता खल भाग्य बनता, तो क्या है त्याग शांति? ये संसारी वस्तु त्याग के लायक है, भगवान लेने के लायक है। दो चीज याद कर लो, लेने के लायक है भगवान और त्यागने लायक है संसार का सुख, और भगवान लेने के लायक है। मन में भगवान का आदर करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, ये न छूट जाए कम न हो जाए। संसारी चीज मेरे निर्वाह करे अपना आप लोग, उनको फेंके नहीं नष्ट नहीं करे और उपयोग करे अच्छी तरह से, तो चीज कमी नहीं देती। जब चीज कमी नहीं दरिद्री कैसे? भगत पर चीज आदर हो जाए फिर वो अधिक लोग कोई लाए लगाएगा माथा फोड़े क्या करेगा धरेगा क्या करेगा बताओ। भगत बच्ची तैयार कर ले, ये बढ़ते बात है कि तो भी तो अपने तो भाई ऐसे प्रेम से रहो, उदारता भाव रखो, सब धनवान बन जाएगा। वहां चाहिए ना सब लोग चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कब रहेगी तो आवश्यकता और सत्य चलता, आवश्यकता हुई सत्य आ जाए। भागवत वाया आएगी नहीं, देवभूति के पिता क्या नाम है, पिता का नाम बताओ। अब वो देवभूति है ना, कर्दम ऋषि को तो ब्याह गई, पिता का नाम बताओ। राजा मनु, मनु गए कर्दम के आश्रम में अपने कन्या को लेकर के, तो कर्दम ने कहा कि देखो मैं कुछ देख है नहीं, परंतु मन में कुछ मेरे आई बात कि ब्याह हो जाए, ऐसी रेखा आई तो आप आ गए तो मैं ना नहीं करता। भागवत में पढ़ो, कोई तृष्णा नहीं है, पर अपने आप चीज आ गई तो मैंने ब्याह किया। कपिल भगवान चल गए उसके पेट में, किसी भी से बात है कृष्ण हाय दुगाई मिल जाए, दुगाई मिल जाए, बच जाए बेचारे को विवाह हो जाती थी आई, और आपने आ गया तो वो पैराग भी नहीं छटा, नहीं लगे नहीं नहीं नहीं किया, क्यों निर्णय करे भाई बचा हमारा भी है, बहुत ठीक बात है, भागवत प्रश्न पढ़ो ऐसी बात है। तो इस तरह से घी तो अड्डा तय पा लीजिए, सुनो हमारा नाम सुनो भगवान का थोड़ा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 20 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।